la prețuri super reduse. Gresie porțelanată Intarsio cu preț redus de la 56,99 lei la doar 39,90 lei metrul pătrat. Mai multe oferte direct în magazin. Practica de la casă, la casă. În noaptea asta nu se doarme. E noaptea devoratorilor de prețuri. Pe Altex.ro ronțăim prețurile. Te așteptăm cu reduceri nemaipomenite. Intră pe Altex.ro și ia-ți tot ce-ți dorești. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România, conform Best Buy Award. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Gheorghe Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, grațierea, prioritatea ministrului justiției. Florin Iordache spune că vrea să elibereze astfel închisorile preaglomerate. Astăzi speră să-l convingă și pe șeful guvernului că e un lucru bun. Dar grațierea este un fenomen și asociațiile profesionale au susținut grațierea. Sunt peste 8500 de decizii în plus. Hoția, votul rapid și fără explicații, iată metodele noului parlament. În grabă, ieri seară, Senatul a respins măsurile antinepotism din spitale. Baronii unităților medicale sunt protejați, funcțiile de conducere din spitale vor rămâne pentru prieteni și apropiați ai partidelor. Din nou vor putea fi promovate rudele în sănătate, un manager de spital va putea din nou avea funcții de conducere în companii private. Azi dimineață, puterea a stabilit și cum va fi anchetat în parlament guvernul Cioloș pentru o presupusă lipsă în bugetul statului. Din ceea ce ați analizat până acum, credeți că aveți timp în 10 zile să trageți concluziile? Noi încercăm să ne încadrăm. Vedem cum o să ne suprapunem probabil și cu bugetul, dacă apare, și este de muncă. Iar fostul premier Petre Roman are oficial calitatea de inculpat în dosarul mineriadei din iunie 90. Procurorii l-au chemat la parchetul general pentru a-i aduce la cunoștință acest lucru. Cine a chemat minerii? Credeți că trebuie să răspundă lumea? Prognoza meteo pentru început. Până la ora 18 este în vigoare un cod galben de ninsoare slabă și vânt puternic în județele Buzău, Brăila, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Tulcea și Ilfov, inclusiv Bucureștiul. Vântul va atinge la rafală 65 de km pe oră. Ninge acum local în Oltenia și Muntenia, izolat în sudul Banatului și în Carpații Meridionali. E vânt în sud, sud-est, la munte și în sudul Banatului. Sunt minus 6 grade la Iași, minus 2 în Galați și Craiova, minus 1 grad la București, Cluj, Sibiu și Brașov, 0 în Târgu Jiu, 1 grad la Ploiești, 2 în Timișoara și Constanța și 4 grade la Mangalia. Ascultați știrile Europa FM. Amnistia și grațierea ajung pe masa guvernului. Ministrul Justiției Florin Iordache insistă pentru legea grațierii pentru a face loc în închisorile preaglomerate. E motivul pentru care va discuta astăzi cu premierul. DNA, DICOT și Parchetul General se opun acestor propuneri, dar ministrul Justiției spune că grațierea cel puțin ar fi oportună. Trebuie să luăm o decizie la nivelul guvernului. La plecarea de la CSM mă voi întâlni cu primul ministru și în funcție de decizia pe care o vom lua la nivelul guvernului, eu vă informez. Deci am putea avea un răspuns și dacă se merge pe amnistie sau grațiere? Amnistie, din punctul meu de vedere, nu trebuie avută în vedere amnistia, dar grațierea este un fenomen și asociațiile profesionale au susținut grațierea pentru că este un atribut al fiecărui stat în materie penală pentru un astfel de act de clemență. Dar bineînțeles, cu eliminarea faptelor de corupție, cu eliminarea faptelor grave împotriva persoanei și așa mai departe. Închisorile sunt supraaglomerate, iată motivul pentru care ministrul Justiției susține legea grațierii. În România, gradul de ocupare este de 150%, vă și spun de ce. Posibilitatea de cazare în România, în penitenciare, noi avem 19.000 de locuri. În acest moment sunt peste 8.500 de deținuți în plus, avem în jur de 27.000 de deținuți pe cele 19.000. În timp ce opoziția pare paralizată, o reacție critică a venit de la Forumul Judecătorilor, care arată într-un comunicat că nu există argumente pentru o lege de amnistie sau grațiere colectivă și că măsurile nu sunt recomandate nici de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Florentina Mihăiță explică. După mai bine de 5 ani de la primele condamnări date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea condițiilor din penitenciare, problema suprapopulării închisorilor nu a fost nici acum rezolvată, amintește Forumul Judecătorilor din România. Totuși, asociația susține că acest lucru nu trebuie să reprezinte un pretext pentru a promova proiecte legislative, cum ar fi o lege a amnistiei și grațierii, care să zădărnicească lupta împotriva corupției și a infracționalității în general. Grațierea sau amnistia nu se află printre măsurile generale impuse de CEDO, spun cei de la Forumul Magistraților, care precizează precizează că nu există nicio urgență pentru adoptarea unui astfel de proiect înainte de a epuiza și alte remedii. Chiar și în cazul unei hotărâri pilot împotriva României, CEDU acordă o perioadă de cel puțin 6 luni pentru a rezolva problemele. O lege a grațierii ar avea ca efect scăderea încrederii în justiție și nu va stopa suprapopularea penitenciarelor. Efectul acestei măsuri va fi doar de scurtă durată, consideră Forumul Magistraților din România. Pe de altă parte, premierul cheamă miniștrii la Palatul Victoria pentru a stabili cum vor fi aplicate măsurile cuprinse în programul de guvernare. Detalii aflăm de la Ciprian Ioana. Mai întâi, premierul Sorin Grindeanu va discuta despre bugetul pentru 2017 cu ministrul finanțelor Viorel Ștefan. În funcție de răspunsurile pe care le va primi, premierul va decide care miniștri vor fi convocați pentru lămuriri, spun surse citate de news.ro. Guvernul a decis la începutul anului eliminarea contribuțiilor sociale pentru toate pensiile și eliminarea impozitului de 16% pentru pensiile mai mici de 2000 de lei. Cât despre salarii, cel minim ar trebui să ajungă la 1750 de lei peste 4 ani. Ieri, ministrul Muncii Olguța Vasilescu spunea că toate majorările vor fi acordate. Cu certitudine pot să vă spun că toate majorările, toate creșterile pe care le-am prevăzut în programul de guvernare vor fi susținute de buget. Pe lângă scăderea impozitelor pe venit, pensia minimă garantată ar urma să crească de la 400 de lei la 520 de lei de la 1 martie 2017 și la 640 de lei din 2018. Informația momentului, generalul locotenent Florian Colde a cerut trecerea în rezervă la capătul anchetei care a vizat activitatea sa în calitate de prim adjunct al SRI. Ancheta a fost declanșată în urma declarațiilor făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță, dispărut acum, însă Comisia Specială de Verificare din cadrul SRI a precizat că din activitatea domnului Colde a supusă verificării nu ar fi rezultat încălcări ale legii sau normelor interne. Vom reveni cu amănunte la următoarele știri. Ascultați știrile Europa FM. Și trecem în legislativ. Hoția, votul rapid și fără explicații, iată metodele noului Parlament. Ieri, senatorii au respins ordonanța emisă de guvernul Cioloș, care le interzicea șefilor de spitale să aibă funcții de conducere în partide și care prevedea mai multe măsuri antinepotism. Astăzi, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu atrage atenția, baronii sănătății și politicienii care au distrus sistemul și au revanșa. Funcțiile de conducere din spitale vor rămâne pentru rude și acces la contracte vor avea tot oameni de afaceri apropiați politicienilor. Este o restaurație, la fel cum vedem și în educație, la fel cum vedem în alte domenii, din păcate, și mi-e teamă că nu este aici sfârșitul. Iar ceea ce se întâmplă în mod foarte concret este că de acum, din nou, vor putea fi promovate rudele în sănătate, din nou, managerii spitalelor vor putea fi membri cu funcții de conducere, atenție, în partidele politice, vor putea avea de asemenea funcții de conducere, de administrare sau control în companii private, deci un manager de spital va putea din nou avea funcții de conducere în companii private. Sunt conflicte de interese care trebuie să fii orbi să nu le vezi. Cât despre dezbaterea de aseară, fostul ministru spune că pe ultima sută de metri proiectul a fost trecut pur și simplu pe ordinea de zi la Senat și a fost respins. Acum este trimis la Camera Deputaților pentru votul final. Noua putere continuă răfuiala cu fostul guvern de tehnocrați. Parlamentarii din Comisia de Buget Finanțe au stabilit când îi vor chema pe miniștri din guvernul Cioloș să dea explicații despre rectificările bugetare de anul trecut. Audierile au loc după ce actuala putere a susținut că din vistieria statului ar lipsi 10 miliarde de lei. Astfel, Comisia de Anchetă și începe lucrările mâine la prânz. Pe lista celor invitați la audieri nu se află deocamdată și fostul premier Dacian Cioloș. Aflăm detalii de la Raluca Hatmanu. Audierile vor avea loc miercuri și joi. Primii care vor fi chemați să dea explicații în fața parlamentarilor sunt foști sau actuali secretari de stat din Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor și angajați ai ANAF, a declarat deputatul PSD Leonardo Badea. Noi vă spunem că la acest moment am stabilit această listă pentru săptămâna aceasta și în funcție de răspunsurile pe care vom primi, vă vom informa cu viitorii invitați în cadrul comisiei pentru a fi audiat. Deocamdată Dacian Cioloș nu este invitat, ca să înțelegi. Deocamdată facem o analiză la nivelul ministrelor și la nivelul reprezentanților secretarilor de stat, la nivel de secretar de stat, reprezentanții acestor ministere care vor fi invitați la comisie. Li s-a transmis o listă cu 17 întrebări, dar în timpul audierilor ar putea fi ridicate și alte probleme. Și totuși, care este scopul acestor audieri? Să facem într-adevăr o treabă tehnică și să vedem pe ce baze s-au bazat în momentul când au hotărât să facă acele rectificări pozitive. Concluziile vor fi trase în aproximativ 10 zile, după cum și-au propus parlamentarii din Comisia de Anchetă. Aceștia așteaptă un punct de vedere de la Consiliul Fiscal și de la Curtea de Conturi. Ieri, premierul Dacian Cioloș a transmis că așa zisa gaură în buget este, citez, o fumigenă, prin care actuala putere încearcă să justifice de ce nu poate pune în practică promisiunile din campania electorală. Vă amintesc informația momentului, generalul locotenent Florian Coldea a cerut trecerea în rezervă la capătul anchetei care a vizat activitatea sa în calitate de prim adjunct al SRI. Ancheta a fost declanșată în urma declarațiilor făcute de fostul deputat Sebastian Ghiță, însă Comisia Specială de Verificare din cadrul SRI a precizat că din activitatea domnului Coldea supusă verificării nu au rezultat încălcări ale legii sau normelor interne. Iar Comisia de Control a Activității Serviciului Român de Informații, formată ieri seară, se reunește astăzi în prima ședință. Se va discuta tocmai situația lui Florian Coldea, generalul suspendat din funcția de prim adjunct al SRI. Noi membrii ai comisiei vor să-l audieze și pe șeful SRI, Eduard Helvig, cu amănunte Valentin Chisoceanu. Noul președinte al Comisiei de Control al SRI, senatorul PSD Adrian Suțuianu, a declarat că în ședința de astăzi membrii comisiei îi vor adresa o scrisoare directorului SRI Eduard Helvig, prin care va fi chemat la audieri împreună cu Florian Coldea. Lucrurile trebuie clarificate într-un termen cât mai scurt. Ședința Comisiei de Control al SRI vine la o zi după ce Parlamentul a aprobat componența acesteia. Plenul a fost marcat și de un scandal între deputatul PMP Robert Turcescu și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, totul după ce PMP nu a primit niciun loc în comisiile de control ale SRI și SIE, invocându-se configurația politică. Robert Turcescu a declarat în plen că este vorba de un abuz al majorității PSD-ALDE. Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară va refuza să participe la o astfel de mascaradă, la un astfel de abuz. Reacția lui Călin Popescu-Tăriceanu nu a întârziat. Mulțumesc, domnul deputat, jos mascarada, jos abuzul. Comisia de control al SRI este format așadar din 4 parlamentari PSD. Liberalii au 2 reprezentanți, iar USR, ALDE și UDMR câte un membru. Fostul premier Petre Roman are oficial calitatea de inculpat în dosarul minerii Iadei din iunie 90. Procurorii l-au chemat astăzi la parchetul general, tocmai pentru a-i aduce la cunoștință acest lucru. Petre Roman este acuzat pentru infracțiuni contra umanității, alături de mai multe persoane, între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Miron Cosma. Cu amănunte despre audierea de astăzi, Manuela Nicolescu. Petre Roman a evitat să dea declarații în momentul în care a ajuns la parchetul general, unde procurorii l-au anunțat că acum este inculpat pentru infracțiuni contra umanității în dosarul Mineriadei. După aproape 2 ore petrecute în fața anchetatorilor, fostul premier le-a spus jurnaliștilor că a menținut declarația dată anterior în dosarul Mineriadei. Petre Roman a adăugat că tot ce are de spus despre evenimentele din 13-15 iunie 1990 se regăsește în acea declarație și că nu are nimic de adăugat. Nu, n-am dat ideea. Degeaba. Nu asta i-ați chemat minerii, domnule. Rămâneți puțin pe loc. Este cea pe care am menținut-o și astăzi. Asta e tot. Cine a chemat minerii, domnule? Credeți că trebuie să răspundă lumea? Procurorii militari au chemat la audieri toate persoanele puse sub acuzare în dosarul Mineriadei. Ieri și fostul președinte Ion Iliescu a aflat că are calitatea de inculpat tot pentru infracțiuni contra umanității. Potrivit anchetatorilor, în perioada 11-15 iunie 1990, inculpații au organizat și coordonat un atac generalizat și sistematic împotriva manifestanților din piața universității. 4 persoane au fost ucise în acele zile. Ascultați știrile Europa FM. Europa FM rămâne postul de radio preferat de românii de peste 30 de ani, potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația pentru Audiență Radio în perioada august-decembrie 2016. Ne spune mai multe acum Lucian Popescu. Emisiunea România în direct este lider detașat în orașele din România în rândul stațiilor private. 320.000 de români se adună zilnic pe frecvențele Europa FM pentru a dialoga cu colegul nostru, Moise Guran. România în direct are și cea mai mare cotă de piață dintre radiourile private, 13,3% în creștere de la 11,8%. În mediul urban și Avocatul Diavolului rămâne lider de audiență între radiourile private cu peste 340.000 1.000 de ascultători și o cotă de piață de 13,1%. De asemenea, emisiunile Europa Express cu Ciprian Dinu și Ore de Toamnă cu Sorin Niculescu sunt cele mai ascultate emisiuni în orașele din România, în rândul stațiilor private. Știrile Orei 13, pe care le ascultați chiar acum, sunt ascultate în fiecare zi de peste 360.000 de români, iar în mediul urban sunt lideri de audiență în rândul stațiilor private, din punct de vedere al cotei de piață și al numărului de ascultători. Mulțumim, Lucian Popescu. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. După Simona Halep și Monica Niculescu a fost eliminată la Australian Open încă din runda inaugurală. Învinsă sâmbătă în finala de la Hobart de o adversară din afara top 100, ea a suferit la Melbourne o nouă înfrângere surprinzătoare în fața rusoaicei de numai 18 ani, Ana Blinkova, numărul 189 WTA. Scorul a fost 6-2, 4-6, 6-4, iar meciul a durat 2 ore și 17 minute. De menționat că în ultimele două game-uri ale setului decisiv, Monica Niculescu nu a câștigat niciun punct. Și Ana Bogdan a părăsit din primul tur competiția de Grand Slam, venită din calificări, a fost învinsă tot de o rusoaică, însă o jucătoare consacrată, Elena Veznina, scor 7-5, 6-2. Amintim, din șase românce, în turul al doilea al Open-ului Australiei s-au calificat doar Irina Begu și Sorana Cârstea, care vor juca mâine cu Cristina Plișcova, respectiv Carla Suarez Navarro. Să mai spunem că astăzi Serena Williams a învins-o în runda inaugurală pe elvețianca Belinda Bencic, scor 6-4, 6-3. Astra Giurgiu a făcut scor cu o divizionară secundă din Cipru în primul meci de pregătire din această iarnă, 7-0 cu Paphos. A marcat la debut atacantul Sergiu Buș, legitimat săptămâna trecută, iar Daniel Florea a reușit un hat-trick. A înscris și fiul antrenorului Marius Șumudică, Marius Ștefan, iar ceilalți marcatori au fost Ricardo Alves și Dandea, ultimul revenit după 5 luni de la o operație la genunchi. Astra va mai juca 3 meciuri amicale în cantonamentul din Cipru. Finlandezul Valtteri Bottas îl înlocuiește pe campionul mondial de Formula 1 Nico Rosberg în echipa Mercedes. El a fost prezentat oficial într-o ceremonie ce a avut loc la Stuttgart. Bottas nu a câștigat nicio cursă în cei 4 ani petrecuți la Williams, echipă ce folosește motoare Mercedes, dar a urcat de 9 ori pe podium. Amintim, Rosberg s-a retras din Formula 1 după ce a câștigat competiția, deși are doar 31 de ani. În altă ordine de idei, după despărțirea de Valtteri Bottas, Williams anunță că l-a convins pe veteranul Felipe Massa să revină asupra retragerii din activitate și să mai concureze un sezon. Rămas fără un pilot experimentat, patronul Frank Williams i-a oferit brazilianului de 35 de ani un salariu de 6 milioane de euro. Massa va fi cu echipier cu un canadian în vârstă de numai 18 ani, Lance Stroll. 13 și 16 minute, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Iorgu. Da, Moise. Iorgu, aș vrea să zic că jurnalul de la ora 13 pe care l-ascultați chiar acum, cum zicea Lucian mai devreme, este foarte bun pentru că are cele mai bune știri din România. Dar acum, și mai bună este România în direct, lider de audiență, iată. Faptul că ascultătorii noștri confirmă acest lucru, e important prin faptul că voi vă faceți meseria și chiar munciți pentru asta, spre deosebire de mine, care doar dau legătura ascultătorilor ca să vorbească ei în locul meu. Doamnelor și domnilor, am vrut doar să-ți mulțumesc, Iorgu, pentru faptul că ne aduceți chiar cel mai serios jurnal de știri din țara noastră. E mare lucru să știi în aceste vremuri în care țara e greu încercată exact de dezinformări și știri false. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem la oile noastre, ca să zic așa. De fapt, cea mai importantă știre de astăzi cu care a început și Iorgu la ora 13 se referă la pregătirea unei grațieri colective. Ministrul Justiției, domnul Florin Iordache, a confirmat acest plan, se pregătește, cum ar veni, o ieșire masivă din pușcării. Întrebarea pentru dumneavoastră astăzi e ce e de făcut. Sunteți de acord cu asta? Nu sunteți de acord? Cum procedăm mai departe?